یہ صلوات و سلام ہوگا معمولہ سے فارغ ہو کر یہ آرام کریں گے. پھر اٹھائیے کتنے بجے؟ کم و بیش یہی 4:30-5 بجے کے آس پاس. تو یہ کہ اگر آپ یہ ختم ہو جائے نا جب مذاکرہ تو سلسلہ تو فوراً سوئیں گے تو ہی آپ کو آرام ملے گا, اگر ادھر ادھر گھومنے نکل گئے تو پھر شاید مشکل ہو جائے گا. تو جلدی جلدی سو جانا انشاءاللہ, یہ بھی نیت کرنا کہ جلدی سو جاؤں گا تاکہ تہجد کے لیے اٹھ سکوں, تو یہ سارا سونا آپ کے لیے عبادت میں شمار ہوگا. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مطلوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سونا تو سراسر غفلت ہے, تو جب بھی سونے لگو تو یہ نیت کرو کہ سونے کے ذریعے عبادت میں قوت حاصل کروں گا, تو تمہارا یہ سارا سونا جو عبادت میں چلا جائے گا, عبادت میں گزرے گا کہ آپ سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کر رہے ہو. اچھا ہے تو انڈر اسٹوڈ کہ جو سارا دن رات جاگتا رہے تو وہ تو ظاہر کسی کام کا نہیں رہے گا, نہ نماز کا نہ صلات کا نہ کام دھندے گا, تو سونے سے بدن کو راحت تو ملتی ہے, تو نیت کر لے کہ میں عبادت پر اس کے ذریعے قوت حاصل کروں گا, تو پھر یہ سونا جو ہے جو کہ مباح تھا جائز تھا, اب نیت کی وجہ سے یہ آپ کے لیے کار ثواب بن گیا سونا, ورنہ سارا وقت بغیر نیت کے سوئیں گے تو ایسے خامہ کا غفلت میں ضائع ہو جائے گا, ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے ہر کام میں اچھی اچھی نیتیں کریں. اب مثال کے طور پر چپل پہنتے ہیں تو عادت بن بھی گئی ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں داخل کرتے ہیں, اتارتے ہیں پہلے الٹا پاؤں نکالتے ہیں, تو ثواب تھوڑی ملے گا. تو آپ نے کیوں میں سنت ہے نا سیدھے پاؤں سے داخل کرنا, تو ہے تو سنت لیکن ابھی سنا نا آپ نے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. تو آپ چپل بھی پہننے لگے تو تھوڑا ٹھہر جائے اور اپنے ذہن کو تھوڑا, پھر جب عادت پڑ جائے گی تو پھر بلا تکلف نیتیں ہوتی چلی جائیں گی, اگر عادت نہیں ہے تو تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا, سوچے تھوڑا بسم اللہ پڑھوں گا, اب بسم اللہ پڑھ لیجیے اور سیدھا پاؤں داخل کر کے اتباع سنت کروں گا, یا سنت کے مطابق پہلے سیدھا پاؤں چپل میں داخل کروں گا, یا پہلے سیدھا چپل پہنوں گا, جو بھی الفاظ شرط نہیں ہے, دل میں نیت کافی ہے, الفاظ پہلے تو اور بھی اچھا ہے. تو پہلے یوں سیدھا پاؤں, اسی طرح اتارتے وقت تھوڑا رک جائیں اور پھر یاد کر کے نیت کر کے بسم اللہ پڑھ لیں, پھر الٹے پاؤں سے چپل نکالیں, سنت یہ کہ الٹا پاؤں پہلے چپل, پہلے الٹا چپل اتارا جائے, تو اس طرح ثواب ملے گا. یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں پاؤں کی حفاظت کروں گا اور اس حفاظت کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا, ظاہر ننگے پاؤں ہو اور کانٹا بھک جائے یا کانچ لگ جائے اور زخم ہو جائے تو میری عبادت کتنی دشوار ہو جائے گی, اور وضو کے مسائل ہو جائیں گے, خون نکلے گا تو ناپاک خون اور وہ تکلیف ہوتی ہے, تو اپنے پاؤں کی حفاظت کے لیے چپل پہنوں گا. پھر یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ نالین پاک پہنے, تو ان مانو کر یہ ایک مطلقاً سنت ہے جوتے چپل پہننا, تو اتباع سنت میں میں چپل پہنوں گا جوتے پہنوں گا, تو اس طرح کوشش کرے گا بندہ تو بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں, سنت تنظیم کی نیت بھی ہو سکتی ہے, اس میں پاؤں صاف رہتے ہیں, آپ ویسے ننگے پاؤں پھرو گلیوں میں تو پاؤں گندے ہو جائیں گے, آپ لوگ دیکھ کر بھی گھن کھائیں گے, تو اس طرح یہ کہ میں اپنے پاؤں کو گندگی سے بچانے کی سنت ادا کروں گا کہ مطلقاً صفائی میرے آقا کی سنت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بے حد نفاست تھی, بے حد صاف و شفاف رہا کرتے تھے, اس طرح کی بہت ساری سنتیں جو خود بخود یاد اللہ کرے گا آتی رہیں گی. تنفیر عوام سے بچوں گا کہ ننگے پاؤں ادھر شہروں میں کوئی گھومے تو لوگ اسے نفرت کریں گے, شہر کیسا جو چپل نہیں پہنا, جوتے نہیں پہنے, اس طرح یہ کہ یہ ایسا موقع. ہاں مدینہ منورہ کی بات دوسری ہے کہ ادب کی وجہ سے اگر کوئی عاشق چپل جوتا نہیں پہنتا تو وہ ایک وہاں کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر پاؤں وہاں بھی ایسے ہو گئے کہ جس کو دھونا چاہیے تو پھر وہ دھوئے بغیر مسجد نبوی جی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل نہیں ہونے کا, دھونے تو پڑیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھیے. حمام میں جائیں گے تو اب چپل پہننا وہ زیادہ مطلب ہے کہ تاکید ہو جائے گی اس کی کہ وہاں پاؤں کو صاف لے کر واپسی مشکل ہے, اور دیکھنے والے گھن کھائیں گے, وہی تنفیر عوام سے لوگوں کو مطلب نفرت آئے گی کہ یہ کیسا آدمی ہے, یہ ننگے پاؤں حمام میں چلا گیا, تو ایسا بھی نہیں کرنا نا. عاشق رسول جو ہوتا نا لوگوں کو نفرت نہیں دلاتا, عاشق رسول وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے اور سب کو سنتوں کی اور نیکی کی دعوت دیتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سترا ہے وہ پتلا نور کا, میل سے کس درجے سترا ہے وہ پتلا نور کا, ہے گلے میں آج تک کورا کرتا نور کا, ہے گلے میں آج تک کورا کرتا نور کا, میل سے کس درجے سترا وہ پتلا نور کا, میل سے کس درجے ہے سترا وہ پتلا نور کا, ہے گلے میرے آج تک کورا نکلتا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے سد کا نور کا, نور دن دونا تیرا دے گا سد کا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل تو ہے نو تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. سبحان اللہ صلوا علی النبی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حضور بعض اوقات یہ آپ سے سننے میں بھی ایک لفظ آتا ہے محلکات, کہ محلکات کا علم جاننا ضروری ہے, تو یہ ارشاد فرمائیں کہ محلکات کیا ہیں. محلکات ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں کے سے, محلک کی جمع ہے, محلک مانے ہلاکت میں ڈالنے والی, برباد کرنے والی, تباہ کرنے والی, دنیا اور آخرت کی بربائی اور رسوائی, یہاں مراد ہے مہلکات سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. تو بابا یہ محلکات کے متعلق صاحب نے فرمایا کہ ہلاک کر دینے والی جو ہیں, تو آخر یہ اس کی اہمیت اور اس کے سیکھنے کا متعلق پھر کچھ مدنی پھول عطا فرمائے, پھر اس کے سیکھنے کی کیا ایسی اہمیت ہے؟ ہر سیکھنا کا فرض, جیسے کہ ڈرائیونگ کو آپ دنیاوی مثال میں لے لیں, کہ ڈرائیونگ ہمارا قانون بھی ہے کہ جو ڈرائیونگ نہیں جانتا, لائسنس نہیں ہے, وہ نہیں چلا سکتا. چلائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا چالان ہوگا, یا خود ہلاکت میں پڑے گا, کسی کو مار دے گا یا خود مر جائے گا. تو چلانا بھی نہیں چاہیے جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی, شریعت بھی اس کو اجازت نہیں دے گی. تو اس میں دنیا بھی مطلب ہلاکت کا اندیشہ ہے, اور واقعی اگر کسی کو مار دے گا تو آخرت, اور دونوں طرح سے اس کی ہلاکت, دنیاوی بھی اخروی, کہ شرم بھی اجازت نہیں. کہ جس کو ڈرائیونگ کرنی ہے اس کو ڈرائیونگ آنی چاہیے, یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بھی بندے کو اجازت نہیں ہے. بیعیدی کو ملت تحلوکہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, قرآن پاک میں, اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو بہرحال اجازت نہیں. تو اب یہ کہ یہاں جو مہلکات سے مراد بھی ہیں اور ظاہری گناہ بھی ہیں. اب مثلا جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, غیبت, چغلی, تہمت, تکبر, ریاکاری, حسد وغیرہ وغیرہ, یہ سب مہلکات ہیں. تو اب ان کے بارے میں سیکھنا جو ہے نا, یہ فرض ہے. یہ جو بالغ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سیکھے, کیونکہ فرض عین ہے, یہ اس کا سب کو واسطہ پڑتا ہے. اب جب تک گناہ کا ادراک نہیں ہوگا, سمجھ نہیں ہوگی, اس وقت تک وہ گناہ سے بچے گا کیسا؟ جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ غیبت کس کو بولتے ہیں, تو وہ غیبت سے بچے گا کیسے؟ ریاکاری کس کو کہتے ہیں, یہ جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو بچے گا کیسے؟ ایک میرا خیال ہے 70 سال کے بزرگ ہوں گے, انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تھا کہ مدنی چینل میں دیکھتا ہوں تو اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میری اب تک کی ساری زندگی کی جو بھی عبادتیں میں نے کی نا, وہ سب ریاکاری کی نظر ہو گئی. تو سب کو کہتا پھرتا تھا, پھولتا رہتا تھا, ریاکاریاں کرتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مدنی چینل نے بتایا کہ ریاکاری کیا ہوتی ہے, تو عمل کو چھپانا چاہیے اور کب ظاہر کرنا چاہیے وغیرہ. تو اس نے بیچارے نے لکھا تھا کہ اب مجھے آپ بتائیں, رہنمائی کرے گا میں کیا کروں. میرے کو تو لگتا ہے کہ میں گیا کام سے, ساری میری عبادتیں ریاکاری کی نظر تھی, تو احتیاط کوئی کی نہیں میں نے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ بندہ جانے گا نہیں تو پھر پھنس جائے گا, تو جاننا چاہیے. یہ آپ جو بھی بتا رہے ہیں بھائی, کسی 70-80 سال کے جس کا مطلب بیان کر رہے ہیں, وہ اس کی گفتگو میں یہ لگتا نہیں ہے کہ اس کو ایک احساس پیدا ہوا کیسا ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی ہر نیکی ریاکاری کی نظر ہو, لیکن اس کا وہ ڈر گیا نا, وہ خوف ڈر گیا خوف. یہ بھی چیز نہیں آ رہی نا بابا, اس کا بھی آنا ایک کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ یہ دیکھے. جیسے مہلکات کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, تو یہ مہلکات کے بارے میں سن کر اس کی فیلنگس تو پیدا ہو, اسے محسوس تو پیدا ہو کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اب جیسے ڈرائیونگ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ڈرائیونگ جب تک سیکھے گا نہیں کیسے کرے گا, تو اب سیکھنے کے لیے ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ اسٹک ڈرائیونگ سیکھی جاتی ہے, ڈرائیونگ گھر بیٹھے کوئی نہیں سیکھتا. اب آپ کہہ رہے جیسے کہ آپ نے جو مثال ڈرائیونگ کی وہ سیکھا جاتا ہے, تو یہ بتائیں, ارشاد فرمائیے کہ اب یہ مہلک قاضی کہاں سیکھے جائیں؟ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہی کی تو برکت ہے جو آج اتنے بڑے اجتماعات ہو رہے, اور ہمیں یہ شعور ملا کہ یہ مہلکات ہوتے ہیں, ان کو سیکھنا بھی چاہیے, اور ان کی تعریفات معلوم ہونی چاہیے, ان کے علاج بھی پتا ہونے چاہیے. خالی معلوم ہو گیا ہی نا, اس کے علاج بھی تو ہونے چاہیے نا معلوم, کہ کس کا کیا علاج ہے, تو علاج کرے گا, ورنہ علاج کیسے کرے گا. تو اس طرح یہ کہ عاشقان رسولی صحبت میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے, یہ نہیں کہ ہر فرض سیکھ جائیں گا, کچھ فرض ان کے صحبت اس میں بے شمار فرائض علوم ہیں, اور 16ویں حصے میں کئی مہلکات کا بیان ہے. یہ آپ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ بارش کا 16 حصہ اجتماع کے بعد خرید لیجیے فیضان یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کے بستے سے. یا اگر جو مدنی چینل والے نہیں خرید پاتے کوئی بات نہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر انٹرنیٹ اگر آپ کے پاس سہولت ہے نیٹ کی تو اس پر آپ پڑھ لیجیے, انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو اس کی پرنٹ بھی آؤٹ کر سکیں گے. تو یہ سارے مطلب سیکھنے ضروری ہیں, اور سیکھنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑے گا, علماء کو پوچھتے رہنا پڑے گا, ایک سے مطمئن نہیں ہو دوسرے سے پوچھ لیں تیسرے سے پوچھ لیں. الحمد للہ خود ہمارے ملک میں تو علماء کی بہت کثرت ہے الحمد للہ. مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے واپس ذہن بنیادوں میں ذہن بن جاتا ہے کہ یہ سیکھنا چاہیے یہ پڑھنا چاہیے. اندر اسٹوڈنٹ سیکھنے سنتے قافلے میں چلو لوٹنے رحمتے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو چاہو گے گل چاہو گل بل کتے قاف میں چلو پاؤ گے عظمتیں آپ لے میں چلو آپ لے میں چلو آپ لے میں چلو آپ لے میں چلو آپ لے میں چلو. شہرہ مدینہ میں جو اس کا بار اس وقت جمع ہے سب کے سب نیت کریں انشاءاللہ شاء اللہ اتوار کو دعا کے بعد دوپہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھ کر ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ بارہ شریعت کا 16 حصہ اس کی زیارت بھی کر لیجیے. سبحان اللہ سر ڈیڑھ سو پونے نہ سستی ان شاء اللہ معلوم کر کے وہ بتا رہے اس کا ہڈیا کس طرح ان شاء اللہ یہ سموگ 305 صفحات سے زیادہ ہیں بتاؤ 300 سے زائد صفحات. بابا یہ کچھ تفصیل اگر یہ بتا چل جائے کہ یہ مہلکات میں کون کون سے علوم شامل ہیں سیکھنے کے حوالے سے چند نام لیے مزید اگر کچھ وضاحت مل جائے. مطلب نہیں کہ جو جو گناہ ہے وہ مہلکات میں دیں گے اندر اسٹوڈنٹ رو گنا ہے تو قدم قدم پر بندہ کر ڈالتا ہے تو جس جس کا موقع آیا نا وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. مہاجر جیسا تاجر ہے تو تاجر اگر اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ تجارت کے شرعی اصول ٹھیک ہے ورنہ حرام روزی میں پڑے گا تو حرام مولک ہے, ابھی اس مولک کا جاننا ضروری ہے. اور کئی قسم کا حرام ہوتا ہے, بعض حرام میں قطعی ہوتے ہیں بعض میں خبیث روزی ہوتی ہے, تو یہ سب مطلب ہے کہ عقود فاسدہ ہوتے ہیں تو بہت ساری اس میں مطلب انواع ہیں قسمیں ہیں تو یہ سب پڑھنی پڑیں گی. یہ غالباً 11 حصے میں بارش شریعت کے اس طرح کے احکام ہیں تو یہ پڑھیے جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے رجوع کیجئے, اس آیت پر عمل کرنے کی نیت کیجئے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے کہ جاننے تو جاننے والوں سے پوچھو. وقت کی بہت کمی ہے, نوکری کرتا ہے تو اس کو نوکری کے مسائل جاننا فرض ہو گئے اور ان مسائل پر عمل نہ کرنا اس کے لیے مہلک ہے جس میں روزی حرام ہو جائے گی. ایسی غلطی کرنا کہ جس سے روزی حرام ہو جائے اس غلطی کو جاننا پہلے سے ہی فرض ہے کہ یہ غلطیاں کہیں میں نہ کر بیٹھوں. تو آج کل اجارے نوکری کرنے والے ایسی بے شمار غلطیاں کرتے کہ جس سے ان کی نوکری ان کی آمدنی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ یک مشت سارا علم سیکھنا کو لازم نہیں ہے عمر کے مطابق نہیں. اچھا. جس کی ضرورت اب 100 کی عمر ہو گئی اس کو کبھی بھی نوکری کی حاجت ہی نہیں ہے تو اس کو نوکری کے مسائل جاننا فرض نہیں ہے. ہاں سیٹ ہے وہ نوکری نہیں کرتا, نوکر رکھنا پڑتا ہے اس کو, تو اب نوکر رکھنے کے مسائل اس کو سیکھنا فرض ہے تاکہ نوکر پر وہ ظلم کر کے کہیں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. وہ جیسا وقت آئے اس کے اوپر کیا کہیں گے اس کو؟ اب وہی موقع کی گناہ، اگر بات تو فرد ہے نا، جیسے میں نے چند نام لیے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، کہیں اس کا تو علم فرض ہے، لیکن یہ تو ضرورت پڑتی رہتی ہے. نماز جس پر فرض ہو گئی تو اس پر اب اس کے ضروری مسئلے سیکھنا فرض عین ہو گیا، اس پر فرض ہو گیا. اسی کے رمضان میں روزے اس پر فرض ہوتے ہیں، تو اب رمضان کی آمد ہوئی تو اس کو یہ معلوم ہونا فرض ہے. اب اس سے ذرا پہلے ہی سیکھے گا، ایک دم سے وہ سیکھ تو نہیں پائے گا نا، کہ رمضان کا چاند نظر آئے اور سارے مسئلے اس پر نازل ہو گئے، سیکھ گیا تھوڑی. حج فرض ہو گیا اس پر، تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے اس پر، حج کرنا ہے اس نے. الا حض القیاس، اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے. حج ہو گئی، نماز ہو گئی، روزہ، یہ تو سیکھ لیتے ہیں. اور زکات، کتنے لوگ زکاتیں برباد کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا زکات کس طرح دی جاتی ہے، غلط ہاتھوں میں زکاتیں چلی جاتی ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے. تو بابا اپنے کروڑوں یا لاکھوں روپے دے دیے نا مستحق سمجھ کر، تو نہیں بقایا. مستحق سمجھ کر دے دیے، اس کی بھی صورت ہے نا. اب مثال کے طور پر فقیر نظر آ رہا ہے جی، اور اس نے فقیر کو دے دیا، اور بعد میں پتا چلا رہی تو فقیر نہیں تھا، یہ حقدار نہیں تھا، تو زکات نہ ہوئی. اب اس میں کیا مسئلہ ہے کو سیکھنا تھا؟ یہ پہلے اس پر غور کر لیتا، تحری کر لیتا کہ یہ واقعی حقدار ہے. اب اس کا ذہن جم گیا کہ یہ حقدار ہے، اب دے دیا، اب بعد میں پتا چلا کر یہ حقدار نہیں تھا، اب زکات ہو گئی. کہ ایسا ہی مسئلہ نا. اچھا فقیر لائن سے بیٹھے ہوئے، اچھا لائن پر بیٹھے ہوئے، تو میں نے جو مسئلہ بھی عرض کیا، ہاں مائک پر ہو، یعنی بغیر سوچے سمجھے اسے دے دی، اگر اس کا دل یہ جم گیا ہے کہ واقعی یہ فقیر ہے اور زکات کا مستحق اسے معلوم ہو رہا ہے، کیا وہ فقرا کی لائن میں آیا ہوا ہے، اس صورت میں وہ دے دیتا ہے، بعد میں اس پر ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں یہ فقیر نہیں تھا، تو اب اس کی زکات ادا ہو جائے گی، اب ہو جائے گی. اور اگر یہ ذہن میں جمع ہی نہیں تھا، اس نے جمایا نہیں اور اسے دے دیا، تو پھر نہیں ہوگی. یا یہی نہیں پتا ہوتا کہ حقدار بولتے کس کو ہیں اور اٹھا کے دے دیتے ہیں. بہت سے جو ہے بالکل پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، دیوا کو دے دیں بابا، اب دیوا کو دے دیں گے، کسی کی شادی کروا دیتے ہیں، بیوہ کی لڑکی کی، یتیم بچی بول کے شادی کرا، یتیم بچی کی شادی، وہ یہی نہیں پتا یتیم بولتے کس کو. یتیم کی تعریف یہ کہ اس کی ماں، وہ بچہ یا بچی جس کی ماں یا باپ فوت ہو گئے ہوں اور وہ نابالغ یا نابالغہ ہو. جب تک یعنی کہ نابالغ بچہ ہے یا بچی نابالغہ ہے تب تک یتیم ہے، جیسے بالغہ ہوئی تو اب وہ یتیم نہ رہی بچی. تو عرف میں ہمارے یہاں بچی کو یتیم بولتے ہیں، چاہے وہ جوان ہو جائے یا بچہ بھی جوان ہو جائے تو یتیم بولتے ہیں. تو ویسے یہ یتیم، اب ان پر احکام یتیموں کے نہیں ہیں جو بالغ ہو گئے، فرق ہے ان میں. تو بہرحال یہ کہ شادیاں کروا دیتے ہیں، اب شادی میں کتنی غلط رسمیں، ان میں بھی زکاتیں ہو سکتا ہے کہ چلاتے ہوں گے، تو بے قیمت جہیز بھی دلوا دیتے ہوں گے. تو اگر کسی کی شادی کے لیے زکات دینی بھی ہے اور اگر آپ کا ذہن جمتا کہ یہ ہے حقدار، فقیر شرعی ہے، تو اس صورت میں اس کو زکات کی جو رقم ہے نا بلا مشروط اس کو دے دی جائے، مالک بنا دیا جائے. وہ شادی میں نہیں، اگر چاہے شادی کرے، چاہے عقیقہ کرے، چاہے کاروبار کرے، چاہے ویسے ہی وہ جمع کر لیا. اگلے کو صدمہ نہیں ہوگا، میں نے ایک لاکھ روپے اس کو زکات کر دیا. صدمے سے بچانے کے لیے تو مسائل سکھا رہا ہوں نا میں، مسائل سیکھنے ضروری ہے تاکہ صدمہ نہ ہو. شادی کی شرط پر زکات نہیں دے گا. بہار شریعت میں صاف لکھا ہے کہ فقیر کو کھانا دیا، سے ضائع نہ ہوتا ہوں, اس وقت آپ کو کرنا ہے, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنا ہے تو گناہوں بھرا سفر ہمیں نہیں کرنا نا, ہمیں تو سنتوں بھرا سفر کرنا ہے, نیکیوں بھرا سفر کرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی گھر کا فرد ایسا نہ ہو جس کی حق تلفی ہو جائے اور آپ جناب سفر کر رہے, نہیں, ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہاں تو ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا نا بابا, کہ اب بندوں کے حقوق کا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا, ظاہر کہ پتہ چلے گا کس کس فعل سے حق تلف ہو رہا ہے. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے بابا حق تلف ہو نہیں رہا ہوتا, لیکن یہ ایک دنیاوی طور پر ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی ادا کرنا ہے, یہ بھی ادا کرنا ہے, جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے. جیسے ماں غصے میں آ کے بولتی ہے تیرے کو دودھ معاف نہیں کرو, اچھا باپ بےچارے اخبار میں دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو حق کر دیا ہے, یہ بھی نہیں ہے. حق تو وہ بولتے ہی نافرمان کو, ماں باپ کے نافرمان ہے وہ حق ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اخبار میں دینے سے حق تھوڑی ہوگا, وہ تو بھائی یہ آنکھ ہے جس میں نافرمان. بابا تو میرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات کرنا یہ بھی کچھ ترکیب نہیں ہے. یہاں ایسا لگتا ہے کہ آنکھ دینے والے سے مراد شادی ہوتی ہوگی کہ میرے مطلب میرے پاس پائے پیسے میں اس کا کوئی وہ نہیں. وہ عموماً ایسی خبریں آنکھ وغیرہ کی جو اخباروں وغیرہ میں دیتے ہیں اس کی تشہیر کرتے ہیں نا, یہ عموماً مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا یہ آنکھ کر دیتے ہیں, اور اس سے مراد یہی دی جاتی ہے کیا وہ میرے وراثت میں اور میری جائیداد میں میری پراپرٹی میں اب میرے اس بیٹے کا کوئی حصہ نہیں, یہ میرا نافرمان ہے. یہ آنکھ اس سے عموماً ہمارے معاشرے میں غالباً یہ مراد لی جاتی ہے, اس سے کوئی نافرمان اپنے بیٹے کو ظاہر کرنے کی شاید کوشش نہیں کرتا ہوگا, بلکہ وہ کاروبار نہیں کرے. اس سے وہ بچہ جب یعنی کہ کاروبار میں پریشان کرتا نا ماں باپ کو والد کو اڑاتا ہے زیادہ, تو ایسے موقع پہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے یا کچھ پیسے بچہ غبن کر لیتا ہے بچہ یعنی بیٹا, تو اس وقت یہ آنکھ نامہ جو ہے اخباروں میں چھپتا ہے شاید وکیل کی ترکیب سے. یہ کہ وہ مال و دولت سے بابا, تو اب یہ حصہ فرمائے کہ اگر باپ اعلان کر دے کہ میرے بچے کا میرے مال و دولت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ فارغ ہو گیا. اس کا جواب دوں اس سے پہلے میں ایک اضافہ کروں گی, ترقی کی طرف نشاندہی کی ہمارے سہ بھائیوں نے, وہ میں نے یہ کہا کہ جس کی ماں یا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. یتیم وہ ہے جس کا باپ فوت ہو, اگر ماں فوت ہو جائے تو اس کو یتیم نہیں کہا جاتا. البتہ جانوروں میں جس کی ماں فوت ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے, بلی کا بچہ ہے اس کی بلی کو مار دیا کسی نے تو اب بچہ یتیم ہے. واقعی یہ مطلب یہ کہ جانوروں کو ماں ہی سنبھالتی ہے, جن جانوروں کو سنبھالتی ہے بازوں کو نہیں سنبھالتی. سانپن تو بچے جب اس کے نکلتے تو کھانا شروع کر دیتی ہے, جو بچہ اپنی ظالمہ ماں سے بھاگ کر کوئی رہنمائی فرمائے, پیسہ کمانے کے لیے وقت نکالیں, زکات دینے کے لیے وقت نکالیں, علم سیکھنے کے لیے وقت نکالیں, اس معاملے کو رہنمائی فرمائے. نہیں ہے بابا, کئی بہت بڑی تعداد ہے جن کے پاس زکات واجب ہے لیکن وہ زکات کا علم نہیں رکھتے, وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں, پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اگر ان کو یہ کہا جائے نا کہ آپ مدارس سے لے سننا چلے جائیں, شرعی رہنمائی لے لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ اپنے اپنا جو مال و اسباب ہے یہ ان کو رکھ دیں تاکہ وہ آپ کو زکات, تو یہ بھی تیار نہیں ہے. خالی خالی مولانا کو پتا چل جائے گا میرے پاس کیا ہے. سارا اساتذہ تو مولانا نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے اور کتنا کاروبار ہے, تو مولانا تو ہم کو وہ قرآن حدیث میں جو ہم کو سکھایا گیا وہی بتاتے ہیں کہ 100 پر 250 روپے صاحب نصاب جو ہے اس پر جس پر زکات فرد کے شرائط پائے جائے تو 100 پر 250 روپے بتاتے ہیں. میں تو نہیں جانتا کہ پوچھیں گے آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, کتنے پلاٹ ہیں, کتنی عمارتیں ہیں, کہاں پوچھتے ہیں, بتانا تو پڑے گا نا. نہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیسے کیلکولیشن ہوگی زکات؟ نہیں تو کیلکولیشن مولانا نے نہیں کرنی نا, وہ کمپیوٹر لے کر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا بولتے ہیں کیلکولیٹر لے کر یہ تو نہیں بیٹھے نا, وہ تو آپ نے کلیکشن کرنا ہے. آپ نے تو مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی میرے اتنی اتنی یعنی کہ میرے کو مطلب کتنے فیصد زکات دینی ہے, یا فرض کرو کہ میرے پاس ایک عمارت ہے تو ایک کار ہے تو ایک دکان ہے, تو اس پہ کس کس پر زکات فرض ہوگی. تو پھر یہ ہمارے مولانا یا مفتی صاحبان ان سے مزید سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تینوں چیزیں آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہیں یا اپنے استعمال میں. تو اگر وہ بیچنے کے لیے رکھی ہیں تو مال تجارت یعنی کہ جو نامی ہوتا نا مال نامی بڑھنے والا مال, اس کو مال نامی بولتے ہیں, تو وہ زکات میں محسوب ہوتا ہے, زکات ہوتی ہے اس میں. تو اب اگر دکان بیچنے ہی کے لیے خریدی تو زکات فرض نہیں ہوتا, زکات اس پہ فرض ہوگی جبکہ نصاب کی قدر وہ پہنچتا ہے تو. اور اگر اس نے دکان میں اپنا کاروبار جمایا ہوا ہے تو اب اس دکان پر زکات نہیں. اگر وہ دکان اس نے کرائے پر دی ہوئی ہے تو مفتی صاحب یہ فرمائیں گے کہ پھر بھی دکان پر زکات نہیں ہے, جو کرایہ آئے گا وہ آمدنی کرایہ جو بھی اس پر وہ زکات میں کاؤنٹ کی جائے گی. تو یہ علماء سے پوچھیں گے تو علماء کے بغیر تو چارہ نہیں, معاف کیجیے, علماء کے بغیر تو جنت میں بھی چارہ نہیں ہے. جنت میں جی ہاں تعجب ہو رہا ہوگا آپ کو. کس طرح؟ وہ حدیثوں میں کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کیا مانگتے ہو تو یہ علماء کو پوچھیں گے کیا مانگے, آپ بتائیے کیا مانگے. تو علماء کی تو جنت میں بھی حاجت پڑے گی. تو جو یہاں علماء سے مربوط ہیں وہ جنت میں بھی علماء کے انشاءاللہ سائے میں ہوں گے, علماء کی برکتیں لوٹیں گے. اور جو یہاں علماء سے دور بھاگتے ہیں اللہ نہ کرے کہیں وہ وہاں بھی دور ہو جائیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم علماء باعمل علماء اہل سنت کی ہم مطلب پیروی میں لگے رہیں, کہ ان کے بغیر قدم اٹھانا دشوار ہے. قدم قدم پر یقین مانے محتاجی ہے. اب دیکھو جب گوٹ پھنستی ہے نا تو مولانا ہی یاد آتے. یہ میرے کو تو اس کا بہت تجربہ ہے کہ جن گھروں میں میری مجھے گالیاں بھی پڑی ہیں نا, ان گھروں میں جب گوٹ پھنستی ہے تو میں ہی یاد آیا ہوں ایسا ہوئے. تو اب بندہ فوت ہو گیا, کیا کسی مطلب وکیل کو لاؤ گے, جج کو لاؤ گے, وزیر کو لاؤ گے, وہ جنازہ پڑھائے گا؟ مولانا ہی تو پڑھائے گا نا جنازہ. تو آخری وقت میں پڑی نا مولانا کی ضرورت. اب قبر میں اتارنے کے بعد الفاتحہ, کیا منسٹر کہے گا الفاتحہ؟ کیا کوئی سرمایہ دار سیٹ کہے گا آپ کے علاقے کا ناظرین کا کونسلر الفاتحہ پڑے گا؟ کوئی بیچارہ مولانا ہی ہے جو اب مطلب یعنی کہ وہ ثواب پہنچا رہا ہے اس کو, سال کر رہا ہے. وہ بڑی سے بڑی ستائی تقریب بھی ہوتی ہے نا, وہ تختی ہٹانی ہوتی ہے بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی. تو خالی فاتحہ کے لیے بھی کسی نہ کسی فصل کا مولانا پہ کرایا گیا جاتا ہے کہ وہ فاتحہ پڑھ دیں. اب یہ کہ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو کچھ پیش کرنا ہے تو مولانا کی ضرورت پڑتی ہے. جنازے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے, یہاں مولانا کی ضرورت پڑے گی. آپ اربوں خربوں پتی بن جائیں, خدا نہ خاصا آپ بے نمازی ہوں, جمعہ تو پڑھتے ہوں گے, چلو عید کا دن ہے عید کی پڑھ لیتے ہوں گے, مولانا کی حاجت پڑی نا عید کے دن, مولانا کا بغیر ابھی تو پڑھ ہی نہیں سکو گے. تو اس لیے علماء کی حاجت جو ہے نا, اس سے مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان سے نفرت کرنا, ان سے دور بھاگنا خدا کی قسم بہت بڑی محرومی ہے, بہت بڑی محرومی ہے, بہت بڑی محرومی ہے. اگر بالفرض کوئی عالم ہے بے عمل ہے جو کچھ ہے ٹھیک ہے, تو وہ ایک کی وجہ سے سب کو رگڑنا سب کو برا بلا کہنا معاذ اللہ یہ نہیں ٹھیک. جو برا ہے ٹھیک ہے, تو پھر بھی وہ علم کی علم ہونے کی صورت میں وہ عام آدمی سے پھر بھی فائق ہے, فوقیت رکھتا اپنے علم کی وجہ سے. کہ دیگر اعمال میں یعنی ایک طرف سمجھو نوافل کی کثرت اور ایک طرف یہ کہ علم کی تحصیل, تو چاہے لاکھ نوافل کوئی رکعت ہزار رکعت پڑھتا ہے رات میں نوافل ایک بندہ, اور ایک بندہ وہ ہے جو کتاب کھول کر علم دین کا مطالعہ کرتا ہے, آپ کسی بھی سمجھدار عالم سے پوچھو گے وہ یہی کہے گا کہ جو کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے نا, جو علم دین پڑھ رہا ہے, وہ اس ایک ہزار رکعت روز نفل پڑھنے والے سے افضل کام کر رہا ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی کہہ دو. مطالعے کی علم سیکھنے کا فضل علم دین حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کر رہا ہے, ناول پڑھنا ہے تو نہیں علم دین. مثال کے طور پر ابھی بہار شریف کا 16 حصہ میں نے آپ کو مطلب عرض کیا. اب ایک بولتا نہیں یار میں تو رات بھر نوافل پڑھوں گا, ایک بولتا نہیں یار میرے کو تو معلومات ہے نہیں کچھ, آج وہ جھوٹ کے بارے میں اور غیبت کے بارے میں تو فلاں کے بارے میں کہا اور بارے شریعت کا بولا جس میں سولہ صاحب نے خریدا اس نے, اور اب دوسرے ایک دوست ہے وہ اس نے نفلوں کی نیت باندھ لی, دوسرا بارے شریعت کھول کے بیٹھ گیا کہ میں اب جھوٹ کے بارے میں آج رات میں معلومات کرتا ہوں. افضل وہی ہے جھوٹ کے بارے میں معلومات کر رہا ہے تو گناہ سے بچنا چاہتا ہے نیک بننا چاہتا ہے, تو اس لیے وہ نوافل سے افضل علم دین حاصل کرنا. اور نوافل میں ایک خطرہ یہ کہ لوگ جو نوافل پڑھتا ہے جو لوگوں کے نزدیک نیک وہ ہے وہ مسلح ہو لوٹا ہو موٹے موٹے دانے کی تسبیح ہو یا 500 دانے کی تسبیح گھما رہا ہو تو یہ سب بڑا پہنچا ہوا ہے اور دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جو طالب علم دین ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جو عالم ہے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. حالانکہ یہی افضل لوگ ہیں, طالب علم بہت افضل ہے یہ تسبیح گھمانے والے کے مقابلے میں. خالی وہ مسلح پر نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں نہ پڑھے نوافل نہ پڑھے, میں تو آپ کو تقابل پیش کر رہا ہوں کہ اگر علم دین نہیں ہے فرض علوم نہیں جانتا اب نوافل پڑھے جا رہا ہے تو اس پر میں اگر سچا مسئلہ بتاؤں گا تو پھر غصہ آ جائے گا, غصہ آ جائے گا. سچا مسئلہ سن میں غصہ کیوں آئے گا؟ تو غلط مسئلہ بتائیں گے تو آپ میں غصہ آئے گا. آپ ڈیوٹی نہیں کر رہے اور اوور ٹائم کے پیچھے لگے ہیں تو آپ کو سیٹ نوکری رکھے گا یہ تو نہیں رکھے گا نا, تو یہ ڈیوٹی ہے کہ فرض علوم آپ سیکھ لے پہلے, یہ بعد میں نوافل یا دیگر نفلی کام یا مستحبات ان کا درجہ بعد میں آئے گا. یہاں تک کہ جیسے کہ فرض علوم اس پر باقی ہے, فرض علوم نہیں جانتا اور علوم عالیہ میں لگا ہوا ہے, سب لینگویج سیکھ رہا ہے تو فلاں اصول سیکھ رہا ہے تو فلاں قواعد سیکھ رہا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس کو تو حرام لکھا ہے کہ اس میں وقت صرف کرنا اور فرض علوم جو یہ نہیں جانتا اس کی طرف توجہ نہ کرنا, اس کو تو اعلیٰ نے لکھا ہے فرض علوم سیکھے پہلے. اس کا بھی آپ بیان ہاں بالکل یہ بھائی کیا فرض علوم اتنے احیاء العلوم جلد تیسری کے بارے میں خود امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اکثر فرض علوم پر مشتمل ہے, اتنی بڑی جلد ہے احیاء العلوم کی تیسری ہے. تو آپ بولو کہ یار ہم کو تو پتہ نہیں تھا, اب تو یوں ہو گیا تو ہوں ہو گیا, کوئی بات نہیں جوں ہو گیا ابھی شروع کر دو تو ثواب کا کمرے عبادت ہے. وہ تفسیر قدیر جلد اول میں ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, انہوں نے گفتگو کا سلسلہ تھا, اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ان کی عمر ایک ساعت رہ گئی ہے, یعنی ایک گھڑی کے بعد ایک ساعت کے بعد یہ فوت ہو جائیں گے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مطلع کیا, وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اب اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیا عمل کروں؟ ارشاد فرمایا استغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. علم کی اہمیت یہ نہیں فرمایا کہ مصلی بچھا لو تسبیح پکڑ لو, علم حاصل کرو کہ افضل ترین عمل, تو استغل بالتعلم علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے, یہاں تک کہ وہ راوی کا کہنا کہ غالباً عصر کا مغرب وقت تھا. اور وقت پورا ہوا ہو یہی ہے کہ علم سے افضل عمل ہو, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کو اس کی آخری لمحات میں وہی سیکھنے کا ارشاد فرماتے, وہی کرنے کا ارشاد فرماتے. اور علم حاصل کر کے یہ بھی پتا چلا کہ علم حاصل کر کے آدمی بولے کہ میں ڈگری ملے گی نہ کام آئے گی تو اعلیٰ سند اور سروس تو یہ کچھ بھی نہیں. علم دین حاصل کرے ثواب کے لیے, آگے پھر جو بھی ملے نہ ملے کیوں نہیں ملے گا؟ ضرورت ہوگا تو جنت ملے گی, جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے یار. اچھا جنت اللہ کی رحمت سے اور آقا کا پڑوس مل جائے تو کیا بات ہے, کیا بات ہے مدینے کی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت چھپ کے جہاں سے انہیں کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, چلی ہو پھر رو ہوئی تو بارا چلی ہو خود میں ہمارا داخلہ ایشان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, صلو علی الحبیب. بابا وہ کافی دیر سے آپ ماشاء اللہ محلقات کے حوالے سے علم دین سیکھنے کی اہمیت کے حوالے سے آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, اب آگے کن سوالات ہیں مگر یہ رہنمائی کر دیجئے کہ اس قدر اہمیت کی یہ سارے مطلب معاملات آپ نے بیان کیے, وقت کہاں سے نکالیں جو یہ ایک ہے مطلب ان کا, اب جیسے ابھی اس وقت زہرا مدینہ میں یا مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اگر ہاتھ جیسا اٹھوائیں کہ کون کون اس کی اہمیت کو مطلب کہ تسلیم کر رہا ہے, تو اب دونوں ہاتھ سے اٹھیں گے وقت, اب سوئیں گے صبح اٹھنا ہے تو یہ زہرا مدینہ میں ایک آدھا کو کام کاج پہ چلا جانا ہے, جو اسلامی بہنی ہوتی ہیں وہ اپنے مصروفیات ان کی ہوتی ہیں, تو وقت کہاں سے نکالیں گے سب کچھ سیکھنے کے لیے؟ اپنے اکابر سے پوچھئے کہ وقت انہوں نے کہاں سے نکالا تھا, کھاتے وہ بھی تھے, پیتے وہ بھی تھے, سوتے وہ بھی تھے, بال بچے ان کے بھی ہوتے تھے, گھر بار ان کا بھی تھا, آخر یہ کہ جس کام کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے وقت زیادہ نکالا جاتا ہے, اب جس کے نزدیک دنیا کی اہمیت زیادہ ہوگی خدا رہا دنیا کے لیے وقت زیادہ نکالے گا, اور جس کے لیے علم دین کی اہمیت زیادہ ہوگی یہ اس کے لیے زیادہ وقت نکالے گا. یہ ہزاروں لاکھوں علماء جو دنیا میں ہیں آخر ان کے نزدیک علم دین کی کوئی اہمیت ہی جبھی تو انہوں نے مطلب یہ اس کے لیے وقت نکالا, خالی یہ پھونک ماری کسی نے اور یہ علامہ بن گیا ایسا تو نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ جب آپ کسی کو دیا ہو سکتا ہے کہ سامنے سے پاپا یہ ریپلائی آ جائے فلانا آیا بہت اچھی بات کی, وہ بہت نیک لوگ تھے, بہت نیک لوگ تھے, ہم لوگ گناہگار قسم کا آدمی ہو, مجھے کہاں آپ ان بڑوں کے ساتھ ملا جاتے ہو, کوئی آسان راستہ بتاؤ نا, کیا جواب دیں گے اس کو؟ اب آپ کا بھی دیکھیے, آپ کی بھی فیملی, آپ کی بھی مطلب کہ ایک پورا ایک کام کاج کرتے کرتے کرتے کرتے کنبا ایک گھر بار نہ مطلب خاندانی ایک معاملہ ہے وہ کرتے کرتے, تو چلو آپ کی بھی میں مثال دے دوں کسی کو, نہیں نہیں کہاں باپا سے ملا تھا, کہاں ادھر سب سے ملا تھا, وہ کدھر میں کدھر, تو یوں مطلب کہ آپ نے جواب کس نے سکھایا یہ تو پوچھ رہا ہوں میں. آپ پہلے شیطان کو الٹے پاؤں کی لات مارو, نفس کو سیدھا گھونسا لگاؤ, نفس اور شیطان تھوڑا پڑے ہٹیں گے تو پھر سمجھ پڑے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کریں گے غیبت کریں گے ان شاء اللہ. غیبت کریں گے غیبت سنیں گے ان شاء اللہ. غیبت کریں گے غیبت سنیں گے ان شاء اللہ. رب بچا کے چل جگل خور. رب بچا کے چل جگل خور. جگل خور. رب بچا کے چل جگل خور. کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ. عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ. عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ. عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. نارا تو لگا دے بابا. وقت کہاں سے نکالے؟ وہی نا کہ شیطان ذرا پیچھا چھڑائیں نا شیطان سے نفس سے. اور غور کریں گے کہ دیکھو آپ اس کو یوں مثال لو, میں تو مدنی قافلے والا ہوں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا. تین دن کے لیے مدنی قافلے میں جو سفر کرتے ہیں اس ٹائم میں بیٹھے ہوئے یہاں, تو ان میں تجربہ کار ہوں گے جنہوں نے سفر کیا ہوگا. سر تو تین دن کے لیے سفر کرتے ہیں تو کپڑے کے جوڑے کتنے لے جاتے ہیں؟ ایک یا دو. ہوتا دو بھی بعض وقت ایک ہی ہو. ایک ہی کافی. ایک ہی ناؤ ہوتا ہے اور ایک بیگ میں ہوتا ہے. اور تیس دن کے لیے بھی کافلے میں سفر کسی نے اگر کیا ہو آپ میں سے, ہاتھ اٹھا دیکھو بیٹے آپ کے. اچھا اتنے سارے تیس دن کے مسافر ہیں, کتنے کپڑے کے جوڑے لینے تھے؟ چار. چار یار کے چار, ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ. تو تین دن کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا اور چار تیس دن کے لیے چار. اچھا اب تین دن کے لیے خرچہ ہوا ہوگا ایک سو کے آس پاس. چار دن تیس دن کے قافلے میں خرچہ ہوگا ڈھائی تین ہزار روپے ہو گیا ہوگا کرایہ وغیرہ سب ملا کے کرایہ. اور یہ تو اس طرح جس کی جیب میں سو روپیہ اور ایک کپڑے کا جوڑا اٹھانے کا ذہن ہے وہ تین دن کے لیے سفر کیا ہوگا. جس کے پاس گنجائش ہے اور ڈھائی تین ہزار خرچہ کر سکتا تو اس نے ہمت کر کے تیس دن کا سفر کیا ہوگا. پھر اپنے آگے بانوے دن ہے, پھر بارہ ماہ تو پچیس ماہ. تو منزل اپنی کو مطلب میں ہوں قافلے والے, اس نے مثال دی میں نے مدنی قافلے کی. تو اب یہ کہ جیسا سفر تو اب یہ آپ کی دنیا کا سفر ایک, اس سفر کا پیریڈ کتنا کسی کو نہیں معلوم. حدیثوں کے مطابق اوسطن عمر جو ہے ایوریج ساٹھ اور ستر کے درمیان. تو یہ کہ کوئی نوے سال تک بھی پہنچ جاتا ہے تو کوئی تیس سال میں بھی فوت ہو جاتا ہے, تو کوئی باہر نکل کے ایک سانس لیتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے. تو اس طرح یہ کہ مختلف عمروں میں لوگ ظاہر فوت ہو رہے ہیں. یہ مشاہدے کی بات ہے, کوئی مطلب یہ کہ آٹی یا کوئی اٹپٹی بات نہیں ہے. تو اب یہ کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا اس کا سفر کتنا ہے. اور پھر یہ کہ بالفرض آپ کی عمر سو سال مقدر کر دی گئی, آپ کو بھی پتا چل گیا سو سال. اپنے پچھلوں کی فوتگی پر آپ غور کریں تو فوت ہوتے ہوتے کتنی صدیاں بیت گئیں, لوگوں کو قبروں میں چلے گئے. اب آپ کے جانے کے بعد دنیا سے پھر قبر میں نہ جانے کتنا وقفہ قبر کا ہوگا. اچھا یہاں کی آسائشوں پر غور کریں, کتنی آسانیاں. پھر آسانیوں پر آسانیاں آپ طلب کرتے جا رہے ہیں اور ذرا سی تکلیف گوارا نہیں ہے. بجلی فیل ہو جائے تو اپنے کو ذرا کہ بے چینی ہوتی ہے. تو وہ قبر کا معاملہ دیکھیے, یہاں تھوڑی سی بیماری آ گئی تو ڈاکٹر موجود ہے, دوائیں حاضر ہیں. اور وہاں اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی, یہی ٹائم وہاں کے لیے قبر کے لیے نہیں نکالا جس میں صدیوں یا ہزاروں سال دینا پڑے, بعد میں قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن. تو بڑا پیریڈ وہ ہے, ایک تین دن کے لیے ایک جوڑا, تیس دن کے سفر کے لیے چار جوڑے کپڑے گئے. تو قبر کے لیے دنیا میں جینا اتنی دنیا کی تیاری ہو, اور آخرت میں جتنی پھر آخرت کا معاملہ ہے اتنی تیاری آخرت کے لیے ہو. عقل بھی یہی چاہتی ہے. تو اب اس پر غور کر لیں کہ یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہے تو قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں پتہ کیا ہوگا؟ یوں تو بہت کچھ ہوگا. اور پھر حشر کیا ہوگا؟ بڑا سنوار سنوار کے بال رکھتے ہیں اور دیکھ کر آئینے میں ترکیبیں ہم بناتے ہیں, کپڑے بھی بالکل پریس کیے ہوئے اجلے اجلے. قبر میں کیا ہوگا؟ پھولنا شروع وہ تین دن کے مین دن تک زیادہ زیادہ پیٹ رہتا ہے پھر پھٹتا ہے اب پھٹتا ہے اب کیڑے یہاں تک کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا ہر ہر جز کیڑا بن جاتا ہے ہر جز پھر کیا ہوتا ہے سب اب یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھانا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں ان میں دو کیڑے بڑے رہ جاتے ہیں باقی اب غذا ان کی جو تھی وہ تو ختم ہو چکی اب یہ دونوں ایک دوسرے مرتے ہیں ایک غالب آ جاتا ہے جو غالب آ گیا اب وہ مغلوب کیڑے کو وہ کھا جاتا ہے اب پھر کیا کھائے اب وہ ایک کیڑا جو رہ گیا نا اب اس کا فاقہ شروع ہو جاتا ہے اور بھوک تو بھوک کا رہ کر بلا کر وہ بھی مر جاتا ہے یہ آپ کے خوبصورت جسم کا انجام جس کو سنوار سنوار کر رکھتے ہیں جس کی خوب پالش کرتے ہیں مالش کرتے ہیں جس کو خوب سجاتے ہیں جس پر خوب اتراتے ہیں تھوڑی سی کمزوری آتی ہے اس کے لیے دواؤں کے لیے بھاگتے ہیں طاقت کی دوائیں کھاتے ہیں تھوڑا کما جائے تو اس کی مرم پٹی کرے اس کو ترکیب بناتے ہیں ذرا چہرے پر داغ دھبا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرا چہرہ بدنما ہو گیا ہے کیل نکل آئے یہ دھبا ہو گیا ہے اب یہ داغ کیسے مٹے اس کے یہ سب یہاں آپ کے نخرے ہو گئے قبر میں کیڑے بن گئے تاخشر جلور کے قبر میں لہرائیں گے تاخشر جلوے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دیکھا کہ قبر میں جو دیکھ ہوگا اس کے لیے تم وہ جان چھوٹی اس کی دنیا سے جن المؤمن جنت الکافر مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت ہے تو دنیا میں تو تکلیفیں کھا کر وہ آخرت کے مزے پانے ہیں یعنی دنیا میں ہر وہ آئز و ناجائز ہو یہ ذہن رکھنا کیا کہ انصاف ہے ہست دنیا جنتا کفار لا اہل ظلم و پس اشرار لا دیر مومن ہست زندہ مقام میں اس زندہ جائے عیش و احتشام تو مولا روم علی رحمۃ اللہ القیوم اس حدیث کے کو اپنے نظم میں اس طرح پیش کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا ہست دنیا کفار اشار لیکن یہ دنیا کافروں کے سلیموں کے لیے فقوں کے لیے فاجیوں کے لیے تو جنت ہے بہر مومن ہست زندہ ای مقام مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے پہن خانہ ہے زندہ جے شام یعنی قید خانے راہ کے نہیں مرتی چلو گی اس لیے زمانے میں جو آپ نے وقت دے رکھا ہے اس میں سے کچھ آپ کو لیس کرنا پڑے گا کچھ وقت مائنس کر کے نکال کر آپ کو دین کے لیے دینا پڑے گا اب یہ اب اصول دیکھ لیں کہ جہاں زیادہ رہنا ہوتا ہے وہاں کے لیے زیادہ محنت کی جاتی ہے اور جہاں کم رہنا ہوتا ہے وہاں کم کوشش کی جاتی ہے. مارکیٹ کتنا ٹائم دین کو دینا چاہیے, اپنی آخرت کے لیے دینا چاہیے, کتنا اپنا دنیا کے لیے دینا چاہیے, اس پر غور کر لیں. اور جو دنیا کا کام اچھی اچھی نیتوں سے ہو, شریعت کے مطابق ہو, تو وہ آخرت کے لیے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جیسے طلب الحلال واجب على كل مسلم, کہ حلال طلب کرنا مسلمان کے لیے واجب ہے. کوئی حسب ضرورت کے بھیک نہیں مانگے گا, بلکہ اس کو ضرورت ہے کمائے گا, اس میں یہ نیت کرے کہ میں اپنے آپ کو مانگنے سے لوگوں سے بچاؤں گا, میں کما کر اپنے والدین کی خدمت کروں گا, میں حلال کر بچوں کی مزید کماؤں گا تو مدینے جاؤں گا, حج کروں گا, عمرہ کروں گا, رائے خدا میں خیرات کروں گا, فرض ہو جائے گی تو زکات دوں گا, نفلی صدقات کروں گا, گوشت پاک کی نیاز بھی کروں گا. تو اچھی اچھی نیتوں سے اگر کوئی کماتا ہے تو جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ثواب ملے گا. لیکن صرف یہ کہ کمانے ہی پر لگ جائے اور اس کی وجہ سے آخرت کے دیگر وہ کام جو فرض ہے وہ چھوٹ جائے, یہ نہیں چلے گا. تو یہ سب ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا کہ یہ بھی چلتا رہے, کہ جو مطلب ہے کہ کمانا ضروری ہے جتنا. اب کیا ضروری ہے کہ مطلب ڈیوٹی بھی دے تو اوور ٹائم بھی دے, رات پالی بھی لگاتا رہے, مہنگائی بہت ہے. ہاں اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, مگر یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کیا واقعی ضرورت ہے. دیکھو کھانا 100 روپے کی ڈش بھی آتی ہے, آتی ہے. اب 100 روپے کی ڈش بھی آتی ہے, 200 کی ڈش بھی آتی ہے, آتی ہے. 500 کی بھی آتی ہے, آتی ہے. ٹھیک, اب 500 روپے کی ڈش سے پیٹ بھرو یا 12 روپے کی ڈش سے پیٹ بھرو, دونوں صورتوں میں امکان تو ہے نا پیٹ بھرنے کا. تو ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس ڈش سے مجھے پیٹ بھرنا ہے. کہ بعد ہوگا تو مطلب روایتیں جب ذہن میں آتی ہیں تو صحیح بات ہے کہ نعمتوں سے ایسا مطلب ڈر لگتا ہے. یہ کیا عرض کروں میں, وہ ایک روایت سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے جو منہاج العابدین میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل فرمائی ہے, کہ جو دنیا کی لذتیں, یعنی کہ نزا کی تکلیفیں دنیا کی لذتوں کی بقدر ہوں گی, یعنی دنیا کی لذتیں جتنی زیادہ اتنی نزا کی سختیاں بھی زیادہ. جان نکلتی ہے کیا ہو. اب جیسے گرم کھانا یہ بڑی نعمت ہے جس کو گرم پسند ہے, ٹھنڈا وہ چھوٹی نعمت ہے. تو اس کا کم حساب ٹھنڈے پر, گرم پر زیادہ, گرم بڑی نعمت. تو اب گرم کے بغیر اپنے کو نہ چلے. اچھا بریانی اور پلاؤ اور سفید ابلے ہوئے چاول, تینوں چاول ہیں, اپنا ہاتھ کہاں اٹھے گا؟ بریانی کی طرف نا. تو یہ بڑی نعمت ہوئی ہمارے لیے, جس کے لیے بریانی جس کو لذیذ اور بھاتی ہے جس کو. اب یہ کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, پانی میں ابلے ہوئے چاول اپنے گلے سے نیچے نہیں اترتے. بالکل, جب کہ بریانی اور پلاؤ بھی سامنے. ہاں جب بریانی اور پلاؤ سامنے ہو تو بالکل ہی ادھر دیکھنے کو جی نہیں چاہتا, بچا رہ جائے گا. تو اب یہ کہ ہم لوگ ایسے نازوں کے پالے ہیں کہ بس ایسی آسائشیں گلے پڑی ہوئی ہیں کہ اس وجہ سے سختیاں برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمارے اکابرین نے سختیاں برداشت کی نا, تو انہوں نے بریانی سے دل نہیں لگایا, انہوں نے نعمتوں سے دل نہیں لگایا, آسائشیں نہیں, انہوں نے سختیاں برداشت کر کے علم حاصل کیا, فاقے کر کے علم حاصل کیا, اور فاقے کر کے علم کو پھیلایا. ان کے پیش نظر جنت کی نعمتیں ہوتی تھی, ہمارے نزدیک ملائی پراٹھا ہے دنیا کا, اور ان کے نزدیک مطلب ہمارے نزدیک یہ کہ عمارتیں پلازے دنیا کے, ان کے نزدیک جنت کے محلات تھے. جنت کے محلات اور یہاں کی نعمتیں گھر کا کوئی ہے ہی نہیں, مقابلہ ہی نہیں. دنیا کی نعمتیں تو سڑ جاتی ہیں, بندہ کیا اپنے پر یار ناز کرتا ہے کہ میں اتنا حسین ہوں, تو میں ڈیل ڈول کا ہوں, یوں مچھلیاں نکالتا ہے. ارے تیرے پیٹ میں تو گند بھرا ہوا ہے, روزانہ گند اپنے ہاتھ سے تو صاف کرتا ہے, تو پھولتا ہے, ناک میں تیرے ریت بھری ہوئی ہے, گلے میں بلغم اٹکا ہوا ہے, بغلوں میں بدبو لیے لیے پھرتا ہے, ایسی بدبو ہوتی ہے. اور بدن میں نہ جانے کتنی آلودگی اور گندگیاں ہوتی ہیں, اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں کیا سمجھتا ہے اور اینٹتا ہے اور اکڑتا ہے اور خوب مطلب ہونے کے تکبر کرتا ہے. تھو تکبر, تھو بالکل تکبر بہت بری چیز ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جو متکبرین مغرور لوگ جو ہیں, یعنی جو تکبر کہتے ہیں, اس تکبر کی تعریف ہے کہ اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھنا اور اس کو حقیر سمجھنا, گھٹیا سمجھنا, گرا ہوا سمجھنا, ذلیل سمجھنا. تو یہ بہت ہے آج کل تکبر. کوئی چھوٹا آدمی کرے گا تو اس کی بات نہیں سنیں گے, اپنے مقابلے کا ہو تو اس کی بات سنیں گے. یہ میرے سامنے کیا بیچتا ہے, یہ منہ اور مسور کی دال, یہ محاورہ ہے. میں کسی بڑے سے بات کر رہا ہوں یار, اس سے کیا بات کروں. یہ اس کو اگر اس میں سامنے یہ کرینہ واضح کہ اس کو حقیر سمجھ رہی ہے, تو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بڑھیا سمجھنا, یہی تو تکبر. تکبر کی ڈیفینیشن یہ جو کہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. یہ ہمارے عام ہے, سرمایہ دار غریبوں کو حقیر نہیں سمجھتے, یا سیٹ مزدوروں کو حقیر نہیں سمجھتے. جنرل بات کر رہا ہوں, جو نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا. یہ تو بہت زیادہ عام ہے, بہت عام. جو بھی کچھ نہ کچھ فوقیت رکھتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں, تو وہ اپنے سامنے والے کو کم اہمیت دیتا ہے. یہ تو ایک نفس نفس نفس میں اترا ہوا ہے. ایک حسین و جمیل ہے تو وہ جو کم حسین و جمیل ہے تو وہ اپنے اس کو جمع. یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے, یہ نخرے, یہ بیچاریاں زیور کپڑے, حسن و جمال, یہ وہ تو بایا حسن و جمال. کیا حسن و جمال, ابھی میں نے بتایا نا پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے خود, مطلب کہاں سے نکلا ہے. یہ حسن و جمال کا پیکر غور تو کرے کہ دو پیشاب کی جگہوں سے نکلا ہے. سمجھدار کے اشارہ کافی, کیا آدمی پھول ہے. اور ابھی جو کچھ ابھی حسن و جمال ہے, جب مرے گا تو سڑا ہوا مردار ہوگا, آدمی دیکھنا پسند نہیں کرے, لوگوں کو وحشت ہوگی. جلدی اس کو نکالو, ابھی ان کی لاش پڑ جائے گی, پھر برف میں دبیڑ دیں گے جلدی, اگر رکھنا بھی ہوگا تو. قبر کا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لاش کی طرح پھٹتی ہے اور کیڑے بھی ایک دوسرے کو پھر کھلا کر فارغ ہو جاتے ہیں. کیا ہینڈ کتنا عبرت ناک ہے, کیا آدمی پھولے, کس پر پھولے. ابھی طاقت ہے لیکن کیوں بول جاتا ہے. ابھی اکڑ رکھ کے شروع ہو گئی, نزلہ آ گیا, موڈ آف, بخار چڑھ گیا, تو ساری طاقت جو تھی وہ ہرن ہو گئی پلا بستر میں. اب بچے سے بھی پہنچ نہیں سکتا, بچہ بھی دبا دے اس کو. تو لگام بھائی کسی اور کے ہاتھ میں, اپنی لگام جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں, اور پروردگار عز و جل وہی قادر و قیوم ہے, وہی متکبر ہے, تکبر اس کے شایع ہے, ہمارے نہیں. ہم تکبر نہیں کر سکتے. یہ بس. اور کیا کیا اسباب بھائی, ابھی آپ اسباب کی طرف جا رہے ہیں اور گھڑی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اسباب مزید اگر تکبر کے یا اس کے علاج کے حوالے سے, جیسے تکبر کی بات آپ نے چھیڑی دی ہے, تو کچھ مطلب اس پر بھی ذہن بن جائے. اب تکبر کے اسباب تو کئی ہیں, جن میں سے آٹھ اسباب عرض کرتا ہوں. نمبر ایک علم, نمبر دو عبادت, نمبر تین مال و دولت, چار حسب نسب, پانچ عہدہ, چھ کامیابیاں, سات حسن و جمال, آٹھ طاقت اور قوت, سے ہو گیا لعنت کا توپ تا قیام قیامت مل کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لعنتی الی یوم الدین, میں قیامت تک کے لیے میری لعنت. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توپ ڈال دیا, برباد ہو گیا تکبر, اس کو لے ڈوبا. تو اس لیے وہ تکبر کسی کو بھی راس آ نہیں سکے گا. فرعون نے تکبر کیا, اشر کیا ہوا, دریا نیل میں ڈوب مرا اور اس کو لاش کو بھی اٹھا کر دریا نے پھینک دیا تاکہ لاش دیکھ دیکھ کر لوگ عبرت کریں کہ یہ تھا خدا تمہارا, بچایا اپنے آپ کو, جھوٹا خدا. نمرود نے تکبر کیا, کیسا تکبر کیا معلوم ہے نمرود نے ایسا تکبر کیا کہ اس نے تو آسمان کے تیر مارے کہ میں یہ آسمان والا خدا جو ہے اس کو مار دوں گا, معاذ اللہ. تو اس نے تیر مارے اللہ کی قدرت کہ وہ خون آلود ہو کر گرے, تو یہ بیوقوفوں کا سردار سمجھا کہ میں نے اللہ کو مار دیا. تو اللہ آسمانوں پر رہتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. اور تو اس کا مطلب نمرود ہی عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پر رہتا ہے, وہ سمجھتا تھا کہ اللہ آسمان پر رہتا ہے. ہمارا رب آسمان پر نہیں رہتا, اس کا کوئی مکان نہیں, مکان سے پاک ہے, سمت سے بھی وہ پاک ہے. خیر, تو وہ نمرود سرکشی میں بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ پوری دنیا پر حاکم ہو گیا نمرود نا, پوری دنیا اس کے زیر اقتدار آ گئی. اتنا بڑا بادشاہ تھا نمرود. کیا ہوا, ایک مچھر, وہ بھی لنگڑا مچھر, اس کے ناک کے ذریعے اندر گیا اور اس کو بہت تکلیف ہے. جب سر پہ جوتے مارتے تو سکون ملتا تھا, تو پھر چونکہ وہ جیا اس کے باوجود بہت, اس کو جلدی موت نہیں آئی. خالی بن یاد پڑتا 400 سال یا 300 سال, 800 سال نہیں 400 برس مچھر, 800 سال شاید زندہ رہی ہے, 400 سال کے بعد اس کو یہ مچھر. ہاں تو 400 سال غالباً یہ, پھر یہ کہ اس کے دربار کا آداب یہ ترکیب بن گئی کہ ہر آنے والا اس کا ادب یہ ہے, جیسے نا بادشاہوں کا ادب, وہ تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, اس کا ادب یہ تک جو بھی آئے وہ سر پہ تڑاک کر کے جوتا مارے. تو یہ اس کو مطلب لوگ جوتے مارتے تھے, یہاں تک کہ ایک بار جب ایک جوتا پڑا تو وہ اللہ کی قدرت سے تربوز پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا, سر پھٹ گیا, مر گیا. 800 سال بھلے جیا لیکن. اس لیے تکبر کا سر نیچا ہے, عاجزی کا سر اونچا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. ایک بڑی عاجزی کی پیاری روایت میں آپ کو سنا دوں. اللہ اللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال صفحہ 258 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے من بچاؤ پانی, اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں, 70 گنا مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ کی شان ہے. یہ روایت سن کر شاید ایک کنڈا نے سر پر ہاتھ رکھ لیا ہوگا کہ وہ جو جوتا ہے پھینک دو اس کو, جراثیم. ہاں وہ جراثیم ڈرٹی واٹر, یہ تہذیب کے خلاف مانا جاتا ہے. تہذیب کے خلاف جھوٹا کسی کا نہیں پیتے, تھوڑا سا بلکہ بچانا ضرور ہے, تھوڑا سا بچا کے پیئیں گے آدھا لیے پھینک دیں گے. کولا ڈرنکس وغیرہ بھی پیتے ہیں, تھوڑی بچا لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تہذیب ہے ان کی, چائے میں تھوڑا کپ میں چائے بچا لیتے ہیں, بچانا پھینکی جاتی ہے, پلیٹ میں کھانا بچانا ہے. تو جھوٹا تو دوسرے کا یار شوق سے پینا چاہیے, ماشاء اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر یہ کہ سور المؤمن شفاء, حدیث پاک یہ بھی ہے کہ مومن کے جوتے میں شفا ہے. تو ایک دوسرے سے گھن کھانا اور کترانا یہ نہیں, اس سے تو ظاہر ایزا پہنچے گی. آج سے پیدا کر میٹھا پینا شروع کر تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تکبر کا علاج ہے دفع تکبر کے لیے، یہ دفع تکبر، تکبر دور کرنے کے لیے الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے توڑنا. اب بظاہر تو مطلب یہ کہ یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی تو اس کو اپنا لینا چاہیے، تو سنت بھی ہے کہ الٹے ہاتھ سے روٹی پکڑی ہو اور سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑے، اس سے تکبر اور بھی ہوتی ہے جیسے الٹے ہاتھ سے پکڑی سیدھے ہاتھ سے میرا سیدھا ہاتھ ہے اس سے یوں توڑے. اور بھی تکبر سے بچنے کا اسباب؟ یوں تو خیر بہت ہیں اسباب، اب وقت ختم ہو گیا تو آٹھ اسباب میں نے عرض کیے، اس میں تو تکبر پر تو سمجھو کچھ بول ہی نہیں پائے. کوئی ایسی مطالعے کے لیے وہ کتاب عطا فرما دیں. ہاں کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ میری مجلس علمیہ کے علماء کو سلامت رکھے. یہ بیچارے بہت ہم کو یہ مولکات پر لکھ لکھ کے دیتے رہتے ہیں، تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے تکبر، اور یہ تقریباً 97 صفحات، اس کے ٹائٹل پیج کے یہاں یہ 97 لکھا ہوا ہے، تو یہ کتاب 97 پیج کی ہے سمجھو. اس میں تکبر کی تعریف، تکبر کے اسباب، تکبر پر وعیدیں، تکبر کے معالجات یعنی علاج وغیرہ لکھے ہوئے. یہ کتاب ضرور خریدیں، میرا خیال 15-20 روپے دیا ہوگا تمام، اتنی ہوگی. اور یہ ماشاءاللہ 25 روپیہ دیا، 25 روپے کی آواز آئی ہے، 25 روپیہ اس کا دیا ہے. اب یہ مکتبۃ المدینہ کے انشاءاللہ بستے پر آپ کو مل سکے گی. صحرا مدینہ کا ہر میرا اسلامی بھائی نیت کر لے انشاءاللہ کہ یہ ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو پڑھیں گے، کچھ زیادہ بھی لیں گے اپنے دوستوں کو، احباب کو، اسلامی بھائیوں کو، یہ اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کی نیت سے تقسیم بھی فرما دیں. بلکہ اصال ثواب کے لیے اگر آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیں گے اپنے عزیزوں کے نام، تو مکتبے سے ترکیب بنا تو مکتبہ آپ کے عزیز کا نام پتہ جو بھی آپ دیں گے وہ انشاءاللہ اس پہ چھاپ کر آپ کو دے دے گا ماشاءاللہ، اور آپ اصال ثواب کے لیے بانٹے، اس کو ثواب کا انبار لگ جائے گا. اس کا ہدیہ 90 روپے بتایا. سبحان اللہ، یہ بارہ شریعت 16 حصہ، اس کا گتا بھی گتے والی ہے، مضبوط بائنڈنگ، اوپر سے پلاسٹک کوٹنگ نہیں ہے. اچھا آپ نے لگائی ہے، بارہ یہ کہ وہ گتے والی بارہ شریعت مضبوط بائنڈنگ 90 روپیہ دیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری بھی آتی ہے کم مضبوط ہوتی ہے بائنڈنگ پتلی، وہ شاید کچھ کم ہوگا اس کا دیا. 90 روپیہ کیا چیز ہے، اب خزانہ ہے بہت یار، ایمان سے ایمانداری کی بات ہے، بڑا خزانہ. یہ 90 کروڑ میں بھی سستی ہے اگر اس کی کوئی قدر کرے تو. یہ بارہ شریعت 17 روزیہ یہ سمجھو کہ میری ذات کے تعلق رکھتے ہیں کہ میری روح ہے، میرے کو ان کتابوں کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. گھر پہ الگ ان کے سیٹ رکھے ہوئے میں نے، فیضان مدینہ میں الگ سیٹ رکھے ہوئے ہیں، کہ جہاں بھی جاؤں تو مجھے یہ چاہیے یہ کتابیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، میری روح کی غذا ہے. بلکہ اب تو مقتۃ المدینہ نے جو سافٹ ویئر ہمیں دیا ہے فتاوی رضویہ کا، تو ہم 30 جلدیں سی ڈی کے اندر، 25 روپیہ دیا اس سی ڈی کا ہے، اور 30 جلدیں اس کے اندر فتاوی رضویہ صرف 25 روپے میں، وہ بھی سرچنگ کے ساتھ لکھیں. آپ کو دیکھنا مدینہ کا، مدینہ کتنی جگہوں پر اعلی حضرت نے بیان کیا ہے، تو مدینہ لکھیں سرچ کریں تو جہاں جہاں اعلی حضرت نے مدینہ کا بیان کیا ہوگا. سبحان اللہ، چلو صلوا علی الحبیب، خاتمے کی دعا پڑھتے ہیں بابا. اس سے پہلے کہ سنا دوں 11 بجے بابا، اس سے پہلے وہ توبہ اور بیعت ہمیں ہو جاتا پیچھے بڑے اسلامی بھائیوں، توبہ امیر سنت بیعت سے پہلے کرواتے ہیں، اور امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں، ہمیں بیعت بھی کروائیں، اور جو بھی مدنی چہرے کے ناظرین ہیں صحرا مدینہ میں، جتنے اسلامی بھائی اس وقت 3 روزہ سنتوں پر اجتماع میں شریک ہیں، وہ تمام اسلامی بھائی بھی امیر سنت کے اب اگر اب تک آپ مرید نہیں ہیں تو مرید بن جائیں, اور اگر مرید ہیں تو مزید برکت حاصل ہوں گی, اور کسی اور کے مرید ہیں تو بہتر برکت لے لیجیے. امیر سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کے تعریف ہوتا ہوں میں, جو آپ کے جامع شرح پیر ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے, بھیج بھی جاری ہو جائے گا. نیز یہ کہ امیر سنت بھیج سے پہلے توبہ کرواتے ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اب انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے اور دیگر عبادات پر بھی اپنے آپ کو پابند کریں گے, مطالعہ کریں گے, جو جو اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں اب نیتیں کر لیں, توبہ کر لیتے ہیں, اور ہاتھوں ہاتھ ہم اپنا ہاتھ امیر سنت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور امیر سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو انشاءاللہ عز و جل توبہ, اچھی اچھی نیتیں, اور ساتھ ہی یہ نسبتیں جب ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں گی تو عبادت کرنے پر مزید قوت اور مزید ہمت اللہ نے چاہ تو ہمیں نصیب ہو جائے گی. تو امیر حسن کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و سلام یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری رضوی میں, میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. ابھی انشاءاللہ عز و جل اجتماعی فکر مدینہ صلاۃ و سلام ہوگا, صلاۃ و سلام کے بعد اجتماعی فکر مدینہ حلقوں میں اس کی ترکیب ہوگی, اور پھر سونے و جاگنے کی سنت اور آداب بھی بیان کی جائیں گی, جو مقصود المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے سنتیں اور آداب, اس سے انشاءاللہ عز و جل. پھر وقفہ آرام بھی ہوگا, یہاں تک کہ انشاءاللہ عز و جل کم و بیش 4:30 کے آس پاس تہجد کے لیے جگایا جائے گا. پھر 5:00 نماز تہجد ادا کی جائے گی, پھر بیان ہوگا 5:15 صبح، سوا پانچ بجے بیان ہوگا رات کو ہی، یہ تہجد کے بعد بیان ہوتا ہے. اس کا موضوع ہوگا مسلمانوں کی دل آزاری حرام ہے. اس کے بعد اذان فجر ہوگی، پھر 6:15 سحرا مدینہ میں، باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ فجر کی جماعت ہے. اور اس کے بعد پھر بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اشتراک چاس کے نوافل ہوتے ہیں. تو یہ جدول ہے، انشاءاللہ بقیہ جدول حسب ضرورت آپ کو سحرا مدینہ میں بیان کیا جائے گا. مسلمان حرام. اچھا وقت تبدیل جدول مختصر بیان کیا ہے، تو مدنی چینل پر بھی ہمارے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہے، انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی یہ تمام تر جدول اور آگے کا جدول جو بھی ہے وہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. اور انشاءاللہ عزوجل اتوار کو خصوصی نشست ہوگی، جس میں یہ 9:00 نشست شروع ہوگی، بیان بھی ہوگا. اس کے بعد پھر امیر سنت کا بیان 10:00 کہوں پہ شروع ہوگا، اس کے بعد بیان ہوگا. ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد کے اختتام کی دعا پڑھ لیں، اس سے پہلے امیر رسول انشاءاللہ مسجد کے اختتام کی دعا کی فضیلت بھی بیان کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حبيب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك والصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يا رسول الله مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت ہے بزم ہدایت لا ہو سلام جی سہانی گھڑی چمکا کر چار دل افروز ساعت تیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دین تے عرش مولا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ میں وہ سلمی ہوں جمیل پادری مرنے کے بعد میں وہ سلمی ہوں جمیل پادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام کر لے کا چرچا اپنے دل شمکا میں نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا سب سے نرالا نبی کا جھنڈا گھر گھر سے لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ غوثِ اعظم اماموں کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارندہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت ربك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين جل جلاله اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم ہماری بے حساب بخشش فرما، یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف کر دے، الہ العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما، الہ العالمین ہمارا کہ جو کچھ ہم علم دین حاصل کریں ہمیں یاد رہ جائے، عمل کا جذبہ بھی نصیب ہو، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی ملے، الہ العالمین ہمارے تین روزہ اجتماع پاک میں صحرا مدینہ میں جو عاشقان رسول جمع ہیں، الہی ان کو دل جمعی نصیب فرما، الہ العالمین بوریت اور رکتاہٹ سے بچا، تکلیفوں پر صبر نصیب فرما، صبر پر اجر عطا فرما، الہ العالمین ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور فالتو باتوں اور غفلتوں میں وقت گزارنے سے بچا، الہ العالمین اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، الہ العالمین ان عاشقان رسول کو مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی بھی سعادت دے، اتوار کو یا اللہ صحرا مدینہ سے بے شمار بے حساب مدنی قافلے تیری راہ میں سفر کریں، سنتیں سیکھیں اور سکھائیں، نیکی کی دعوت کی خوب دھونے مچائیں، الہ العالمین ہمارے اس اجتماع کی اور دیگر تمام اجتماعات کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت، یا اللہ ہر طرح کے شر سے اور شریوں کی شرارت سے محفوظ فرما، دہشت گردوں کی دست برد سے بچا، نیلی نظر سے بچا، اپنی رحمت کی نظر رکھ، الہ العالمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارا یہ اجتماع بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو، الہ العالمین ہمیں اخلاص دے، اپنی چاہت دے، اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت دے، یا اللہ بار بار حج نصیب فرما، بار بار دیار حبیب دکھا، یا اللہ بے قراری اور اشک باری کے ساتھ گنبد خضرا کے جلوے دیکھنا نصیب کر دے، ہمارے جو مریض اس وقت دعا میں شریک ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، یا اللہ جو مقروض آئے ہیں انہیں قرضے سے نجات دے، الہ العالمین جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دست کر دے، جو بیچارے گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے بے سار ہیں، الہ العالمین ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، الہ العالمین جو مریضوں کے نمائندے آئے ہیں ان کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے، الہ العالمین جو جو جائز حاجتیں مرادیں لے آئے ہیں اے اللہ ان کے حق میں بہتر فرما، الہ العالمین ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے جو جو مسلمان جمع ہیں سب کو بخش دے، جو غیر مسلم اس میں شریک ہیں اے اللہ ان کا دل جو ہے نور ایمان سے جگمگا دے، انہیں اسلام قبول کرنے کی سعادت بخش دے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ربیع النور شریف کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.